Ад шостай жа гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі да гадзіны дзевятай. А каля дзевятай гадзіны ускрыкнуў Езус моцным голасам, кажучы: «Ілі, ілі, лама савахвані», што азначае: «Божа мой, Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Некаторыя, што стаялі там, чуючы гэта, казалі: «Ілю, кліча ён!» І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў воцат і, насадзіўшы на кій, даваў яму піць. А другія казалі: «Пастой, пабачым, ці прыйдзе Ілля уратаваць яго!» А Езус, зноў ускрыкнуўшы моцным голасам, выпусціў дух. І вось завеса храма разадралася напалам, зверху данізу, і зямля здрыганулася, і каменне раскалолася, і магілы расчыніліся, і многія целы памерлых паўсталі. І выйшаўшы з магілаў пасля ўваскрэсення ягонага, увайшлі ў святы горад і явіліся многім. А сотнік і тыя, што з ім вартавалі Езуса, бачачы землятрус і ўсё, што адбылося, перапалохаліся вельмі і казалі: «Сапраўды, ён быў сын Божий!»